ulic. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Teraz w OBI. Dywanik łazienkowy Parma 50 na 80 cm za 29,99. Przyjdź po ten i inne produkty, z którymi stworzysz łazienkę w nowej odsłonie. OBI. Bo warto. Oferta ważna do 3 lipca, nie dłużej niż do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 czerwca, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Będzie grzmieć, silnie wiać, spadnie grad, jutro już bez opadów. Mobilne Muzeum Multimedialne rozpocznie podróż po Polsce. Na 60 metrach kwadratowych tysiące informacji przy użyciu najnowszych technik komputerowych. Zmagania na Mundialu w Rosji nabierają rozpędu. O tym, co przed nami, opowie nasz specjalny wysłannik. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami z gradem i porywistym wiatrem. Wyładowania atmosferyczne przejdą przez całą Polskę. Szczegóły zna Marta Szulborska. Burze wystąpią niemal w całym kraju, z wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego. Wyładowaniom będą towarzyszyć niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, takie jak wiatr w porywach do 90 km na godzinę, a na południu kraju nawet do 100 km na godzinę. Jak prognozują synoptycy, w czasie burz w pasie od Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Mazury oraz na Lubelszczyźnie spadnie od 30 do 35 mm deszczu. Lokalnie wystąpi grad. Meteorolodzy nie wykluczają także trąb powietrznych. Marta Szulborska, Polskie Radio. A jutro w całym kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni. Polacy cały czas mają spore apetyty na zakupy. Sprzedaż detaliczna liczona w cenach bieżących wzrosła w maju o 7,6% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. To lepszy wynik niż w kwietniu, kiedy wskaźnik wzrósł o 4,6%. Dane są lepsze od prognoz, mówi główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Mocniejszy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej w maju potwierdza, że popyt konsumpcyjny w Polsce pozostaje mocny. Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy, rekordowo niskie bezrobocie, cały czas spadające i jednocześnie przyspieszający w ostatnich kwartałach wzrost wynagrodzeń podtrzymują apetyt Polaków na zakupy. Zdaniem eksperta informacje pokazują, że spadek sprzedaży w kwietniu nie oznaczał trwałego pogorszenia nastrojów konsumentów. Mobilne Muzeum Multimedialne rozpocznie podróż po Polsce. Odwiedzi kilkadziesiąt miejscowości we wszystkich województwach. Za 2 godziny wystawę, która ma przybliżyć wiedzę na temat historii Rzeczypospolitej i zachęcić Polaków do wspólnego świętowania setnej rocznicy niepodległości, otworzy prezydent Andrzej Duda, mówi Wojciech Kolarski, minister w jego kancelarii. Muzeum, które pokonuje setki kilometrów po to, żeby w różnych miejscowościach pokazać na 60 metrach kwadratowych tysiące informacji przy użyciu najnowszych technik komputerowych. Co będzie można zobaczyć? Polski design z lat 20. i 30., który był właśnie symbolem nowoczesności II Rzeczpospolitej. Poznamy osoby, które miały wielki wpływ na sukcesy Polski i Polaków w świecie. Zwiedzający będą mogli zapoznać się z biografią Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Korfantego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Wincentego Witosa. Zmagania na Mundialu w Rosji nabierają rozpędu. Dziś kolejne 3 mecze fazy grupowej turnieju. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Argentyny z Chorwacją. Argentyńczycy na inaugurację tylko zremisowali, Chorwaci wygrali. O szczegółach nasz wysłannik Adam Malecki. W Argentynie drżą. Po remisie 1-1 z Islandią eksperci zanurzyli się w przeszłości. Ostatni raz, kiedy Argentyna nie wygrała 2 meczów w fazie grupowej Mundialu, miało to miejsce w 1974 roku. Największa presja spoczywa na trenerze Jorge Sampaolim i oczywiście gwieździe Lionelu Messim. 5-krotnego zwycięzcę złotej piłki zachwala jego rywal, a także kolega z Barcelony, Chorwat Ivan Rakitic. To najlepszy piłkarz na świecie. Na boisku pokazuje magię. Naszym celem jest go powstrzymać i zagrać dobry mecz, ale przede wszystkim chcemy się dobrze bawić na boisku. Zabawa Argentyny z Chorwacją rozpocznie się o 20. Wcześniej o 17. Francja zagra z Peru. Wicemistrzowie Europy w pierwszym meczu ledwo ograli Australię. Z Peruwiańczykami czeka ich dużo cięższe zadanie. Inkowie są głodni sukcesu, a na inaugurację przegrali dość pechowo z Duńczykami. Ci w pierwszym meczu dnia zmierzą się o godzinie 14 z kolejną drużyną walczącą o być albo nie być na Mundialu, czyli Australią. Moskwa, Adam Malecki. Kończymy serwis Trójki, kolejno o 14.

włamujemy się do warzywniczego obok. Przechodzimy przez sklep, idziemy na zaplecze, do kantoru kierownika. Tam rozstawiamy młot pneumatyczny i przebijamy się do kantoru jubilera, który jest przez ścianę. O, tu. Zenon postukał twardym paluchem w zakreślony czerwono punkt planu. Przebicie będzie trwało do 4 godzin. Rąbią na zmiany. Lolek i maszlacz. Ja i Byniek jesteśmy w osłonie. Po przekuciu dziury przechodzimy do jubilera. Zabieramy wszystko do toreb, które będzie niósł Byniek. Wracamy przez dziurę do kantoru warzywniczego i przez warzywniczy na zewnątrz do wozu. Jasne. Trzy postacie pochylone nad planem pokiwały głowami. No, to jest 23:11. Za 9 minut ruszamy. Czarna limuzyna zatrzymała się w cieniu podwórka. Wyskoczyli bezszelestnie. Podbiegli do najbliższych latarni ulicznych i celnie rzuconymi kamykami pogasili je. Zapadła kompletna ciemność. Włączyli ślepe latarki, które dawały cieniutką stróżkę światła. To wystarczyło, ażeby oświetlić kłódkę w drzwiach warzywniczego. Gruby Zenon przez kilka zaledwie sekund manipulował wytrychem. Po omacku, w pełnych ciemnościach, przeszli przez środek sklepu. Otworzyli drzwi na zaplecze, odnaleźli według planu kantor kierownika. Tu rozstawili narzędzia. Lolek i maślacz włączyli młot. Kantor kierownika wypełnił się hukiem i pyłem tynku. Mijały godziny. Otwór w ścianie powoli powiększał się. Pył dusił ich i osiadał grubą warstwą na ubraniach. Wreszcie wyłączyli maszynę. Pierwszy przelazł przez dziurę gruby Zenon. Za nim reszta. Otworzyli drzwi z zaplecza do sklepu. Błysnęły latarki. Na półkach ujrzeli pomidory, pietruszkę, marchewkę z dorodną nacią i pękate późne rzodkiewki. Pod ścianą stały beczki z kiszonką. Przerażonym wzrokiem spoglądali po sobie. W tej chwili usłyszeli sygnał radiowozu. Milicjanci włączyli światło w obu lokalach. Wracali teraz skuci kajdankami przez lokal oznaczony w ich planach nazwą warzywniczy. Na półkach leżała nietknięta biżuteria. Kiedy stali przy radiowozie, gruby Zenon dostrzegł w witrynie warzywniczego między skrzynką z brukselką a główką sałaty dużą kartkę. Sklep jubilerski przeniesiony obok. Potwierdzają to setne przykłady, że westerny wciąż jeszcze są w modzie. Posłuchajcie więc państwo ballady o tak zwanym najdzikszym zachodzie. Miasto było tam jak ich tysiące, wokół preria i skały naprzeciw. Jak gdzie indziej świeciło tam słońce, marli starcy, rodziły się dzieci. A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Konsekwencje ten fakt miał ogromne, bo nikt mieście za sprawę nie chwytał. I od dawna już każdy zapomniał, jak wygląda prawdziwy bandyta. Choć finanse poniekąd leżały, gospodarka i przemysł był na nic, ale każdy, czy duży, czy mały, czuł się za to bezpieczny, bez granic. A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na jednego mieszkańca jeden szeryf przypadał, jeden szeryf na jednego mieszkańca. Jeśli państwa historia pan nudzi, to pocieszcie się w tym, że nareszcie w którejś nocy krzyk ludzi obudzi. Bank rozbity, bandyci są w mieście. Inni ludzie na próżno wołacie, nikt nie wstanie za spluwę nie chwyci. Skoro każdy świadomość zatracił, czym się różnią od ludzi bandyci? A tym tylko od innych różni się ta ballada, że w tym mieście gdzieś na prerii krańcach na każdego człowieka nagle strach padnie blady, od szeryfa do zwykłego mieszkańca.

Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i do 14 czekamy na Państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF. Prosimy dzwonić albo pisać. 22 i 7 3, klub UKF, @polskiradio.pl. Na początek prośba pani Sylwii, która napisała, że kocha głos Tomka Budzyńskiego i prosi o Armię w piosence Niezwyciężony. Niezwyciężony i zespół Armia w muzycznej poczcie UKF. A teraz przyda się zupełnie inny numer, ponieważ czas na konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica. Prosimy, żeby Państwo napisali nam jedno zdanie ze słowem burza i wysłali pod numer 73533, a do wygrania voucher do wykorzystania w pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. To pensjonat czterogwiazdkowy. A w ramach tego voucheru jest nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadanie, obiad o kolację, sauna fińska i słoneczna plaża Sunsky. Także kijki do Nordic Walking, rowery, gry pubowe, w tym bilard, ale także gry elektroniczne, miejsce postojowe, biblioteka i dostęp do internetu. Jedno zdanie pod numer 73533, a w zdaniu burza. Sponsorem nagród w audycji jest czterogwiazdkowy pensjonat Villa Polanica. www.villapolanica.pl. I teraz będzie Jeff Buckley, Last Goodbye. To piosenka, o którą prosi pani Oliwia. Thank you. ashes are less goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over, just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Last embrace. Must I dream and always see your face? Why can't we overcome this wall? Baby, maybe it's just because I didn't know you at all. Last Goodbye i Jeff Buckley w muzycznej poczcie UKF. Przypomnę, że trwa konkurs Weekend dla dwojga Willi Polanica. Dla Państwa zadanie to wysłanie wiadomości tekstowej pod numer 73533. Koszt 3 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. 73533. A regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki. A teraz będzie Talking Heads i Wild Wild Life. O tę piosenkę prosi Pan Paweł. Hey! Wild Wild Life i grupa Talking Heads. Przed laty była to wielka, wielka gwiazda. Ostatnio troszkę rzadziej pojawia się na antenie Trójki, ale miło, że Państwo o Talking Heads ciągle pamiętają. A ja teraz patrzę w nasz komputer pokładowy i widzę, co nam przygotowała, jakie zamówienie telefoniczne Halina Wachowicz i własnym oczom nie wierzę. Wczoraj były moje urodziny. Czy mogłabym z tej okazji dostać prezent od muzycznej poczty w postaci piosenki Limala, Neverending Story? Story i Limal. I w tej chwili kończymy przyjmowanie Państwa SMS-ów w sprawie konkursu Weekend dla dwojga Willi Polanica po kolejnym utworze, który ma 4 minuty 46 sekund i 7 ramek nawet. Rozwiążemy konkurs. Round to call, you didn't notice me at all. Była prośba pani Aleksandry, Disco 2000 i grupa Pulp. Ja już wiem, kto wygrał konkurs Weekend dla dwojga w Willi Polanica, ale przypomnę, co było do wygrania w ramach voucheru. Nocleg dla dwóch osób w pokoju dwuosobowym, śniadania, obiad o kolację, korzystanie z sauny fińskiej i słonecznej plaży Sunsky, korzystanie z rowerów i kijków do Nordic Walking, a także gry pubowe, w tym bilard, zabawy na konsolach gier elektronicznych, miejsce postojowe, biblioteka i darmowy dostęp do internetu. A teraz uwaga, uwaga. Kto pojedzie spędzić weekend ze sobą towarzyszącą w Willi Polanica w miejscowości Polanica Zdrój? Będzie to pani Arleta z Wrocławia, która przysłała nam takie zdanie. Nie każda burza niebo zachmurza. I coś w tym jest. Miejmy nadzieję, że tak będzie dzisiaj w Warszawie, że tak po jednej stronie będzie troszkę padało, a po drugiej nie. I potem się wszystko zmieni rolami. No to kończymy już w tej chwili muzyczną pocztę UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żądę. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzoną godzinę. Kolejna muzyczna poczta UKF we wtorek po godzinie 13.30. A dziś na zakończenie jeszcze jeden artysta. Chciałem zaproponować, jako że pierwszy dzień lata, to może świetliki, bo chyba rzeczywiście nigdy nie było takiego lata i nasza reprezentacja nie strzelała tak pięknie bramek samej sobie. Także z dedykacją dla naszej reprezentacji chętnie bym usłyszał. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma, nigdy. Straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna, nigdy nie będzie takiego lata.